Why is it that you're here? kai ka tsayar da duk mai zuwa kai da ka kai su dusu kade lallai tambayi dole buka maka shugaban shugaba gabni ina kai da kai ka ka da shugaba Allah ne yake ji da kai dan haka dole in zaman kai da lafiya shugaba aban me gaban sabuwa ka girme wa kowa tini mai kyauta uban kyauta wanda yake rukun zamani kowa yayi da take yayi kai ka iya kake lamuni babu da dai cikin albiya da bai ruko dake sarkawa wane ne irin namuni wane ne kamar namuni wane ne baka bashi ba wane ne baka kai shi ba wane ne baka yi masa ba wane ne bai ka ba wace isa ba ta zo maka ba ba matsayin da bai ba annabu marhaba marhaba annabu dole ne ka isa man hazar ce wa kan isa sai da isar ka duta isa annabu kai ka dai ka jika man san Allah jama'a ta jika kaka sayyidi da anniya ke ka ce kauku ban anniya zaman ka da lafiya mun taka man kai ne jarumin jarumai kai ne malamin malamai kai ne annabin saumai kai ne annabin kai man san ka muke kai sosai Allah dai Allah ka ne Allah shi garkuwar ka ne Allah shi hajjin ka ne Allah shi matsayin ka ne Allah shi azinin ka ne komai mai biya maka ne komai mai daya maka ne komai mai daya maka ne komai mai amsa maka ne Allah masoyin ka ne annabi ni mai san ka ne manzon Allah mai yaban ka ne aka lafiya annabi tashi da lafiya shugaba